ради мене кумасю Хмельницька, а як рідна моя мати. Ой, і мені, ой, на рості два кончі, застихів на ряді держатись. Ох, і я же це, козаче, не чую.